κράτος. Ο Μπρομάντε και ο Λόπεζ. Ο Μπρομάντε και ο Λόπεζ. Χάβε κέρδος πιπαλάνταρ. Χάβε κέρδος πιπαλάνταρ. Μήπεν χαλά πάρμακ γέντζαρ. Μήπεν χαλά πάρμακ γέντζαρ. Roman kızı oyna bana, göbeğini salla bana. Şu fakiri alasın sana, şu fakiri alasın sana. Yek kurbanı keseyim sana, yek kurbanı keseyim sana. Oh, number number. Keseyim sana, keseyim keseyim de keseyim sana. Adaklara dayıp da keseyim sana. Geletir ya bandırmadız, geletir ya bandırmadız. O Bromande gel ola pez, o Bromande gel ola pez. Habe kerdas pipalandar, habe kerdas pipalandar. Mipen hala parmak gencar, mipen hala parmak gencar. Roman kızı oyna bana, göbeğini salla bana. Şu fakiri alasın sana, şu fakiri alasın sana. Yek kurbanı keseyim sana, yek kurbanı keseyim sana. Oh, number number. Keseyim sana, yek kurbanı keseyim sana. Keseyim keseyim de keseyim sana. Adaklara dayıp da keseyim sana. Keseyim de keseyim sana.